أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سورة الملك دا مكي سورة دي نازل شوه دا ورستو دا سورة التور او مخي دا سورة الحاقنة ترتیب قرآنی کی وشپیتم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی و اویایم نمبر سورت دے مخکې ردی ذکر شوی و چې قرآن کریم کې بعضی سورتونه داسې دي چې د هغې نمونه زیات دي متکثر الاسمای نمونه زیات دي دې سورت ته سورة الملک ویلی کیږي دې سورت ته سورة تبارک الذی ویلی کیږي دی سورت تا سورة المانعہ وی سورة الواقعہ سورة المنجیہ دیر نمونہ و پسرینو دی سورت دا ذکر کری دی عربت دی سورت دا ما قول سردار مخ کی سورت کی اللہ تعالی حقوق دا بندگانو بیان کلل دا خضی و دا خاون حقونا اللہ تعالی بیان کلل نو دی سورت کی اللہ تعالی خپل حقونا ذکر کئی پا بندگانو بیان مخکې وی چې د ښځو د خاوند حقونه دادي اوس دې صورت کې الله تعالی وایي زما حقونه د باندې دادي الله تعالی سره به شرک نه کېد الله تعالی سره به بل څوک شریک نه ګڼئ دویم روت د ماقول سره دار مخکې صورت کې الله تعالی د دوو زنانو ذکر وکړه د انبیا علیه السلام دوه زنانه ښځه د نوح علیه السلام او ښځه د لوط علیه السلام هغه الله تعالی تباه کړلې خضر فرعون او مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا عذاب النبچ ساتلی دی آیات کی دا غید پر قوج ذکر کیا دا لوت علیہ السلام او دا نوح علیہ السلام خضی توحید نو منلی ذکر اللہ تعالیٰ تباک کلی او امراتو فرعون دا خضی دا فرعون او مریم علیہ السلام اغید اللہ تعالیٰ دین او توحید منلی نو ذکر دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نبچ شلی دعوت سورت دا اثبات دا توحید پی البرکات المبارکو فی کل شئین هو اللہ برکات ورکون کے صرف اللہ تعالی دے بل سوک برکتونا نشی ورکولے بل سوک برکتونا نشی ورکولے تبارک اللہ دی برکتون والد اللہ تعالی حغزات بیدی الملکو جی پلاس دا غکی بادشاہی دا دا زمکی او دا اسمان بادشاہی دا دنیا او دا آخرت بادشاہی دا دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کرے بل چالندہ ورکڑی وہو علا کل شئین قدیر او دا اللہ تعالیٰ پہ ہر چیز بانے قدرت لرن کے رہیں پہ ہر سوانے اللہ تعالیٰ قادر دے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا دے آیت کے اللہ تعالیٰ دلیل ذکر کئی پہ مسئلہ توحید دا اللہ تعالیٰ بننے دا درہم دلیل عقلی دے الذي الله تعالى غزات دے خلق الموت اچ پیدا کړی دے مرگ ول حیات او جون الله مرگ او جون پیدا کړی دی دې کې یو سوال او دغه جواب دا مرگ مخکې پیدا شوه دے کنا دا جون مخکې پیدا دی مرگ په انسان باندې خروس تر دي کنا ول جون دی نو دې آیات کې الله تعالی دا مرگ ول مخکې کړی دی دا ول مخکې شوه دی نو دې کې اشاره دې خبرې ته چې تر مرگ د پاره پیدا دی که ته ژوندی خود ته داسې ځان مقرر کړه لکه زه چې مړ یم الله ترې مرګ دپاره پیدا کړی دی وجنه دا مخکې شوی دی مونږ او تاسو ته که دا ټول قرآن بیان شي نو زړه کې به م رام نه شي چې یا دا څه چللی یا نه دی الله تعالی دې زمونږ په ستاسو لونو کې دغه نرمي پیدا کړي قرآن نه باندې اثر نه کوه او په دې باندې پوه شئ چې زړونو کې م فرق دی علاج کول بیا غواړي او علاج بیا به څه باندې کوو د الله تعالی په دین باندې بیا علاج کوو نو دی آیات کې الله تعالی وی خلق الموت پیدا کړی دی الله تعالی مرگ ول حیات او ژوند پیدا کړی دی نو اول مرگ دی ته په هر وخت کې د مرگ د لپاره تیارې کوو دا مرگ من لمخ کې ځکه ولي کوو دی ځکه په حدیث کې راغلی دی د ابو درداد رضی الله تعالی عنه روایت دی وی ان النبی صلی الله علیه وسلم قال وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لولا ثلاث ما طأطع ابن آدم رأسه که درې کارونه الله تعالی نوې پیدا کړي دی بنی آدم به الله تعالی تر سر ټیټ کړی هم نوې خو درې چیزونه الله تعالی داسې پیدا کړي دي چې انسان به الله تعالی ته خامخا سر ټیټی یو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل الفقر یو پاغی کی غریبی دا الفقر دا خلق چې ډېری دعاګانې غواړي سره دا غریبانی زکه د الله تعالی نه دعاګانې غواړي ډېری دعاګانې ډېر پر روانې دي خا الله اختر روان دي جامې نشته کور کې خدم غواړي بچی هم غواړي سو کوم نو دعاګانې غواړي الفقر یو که غریبی الله تعالی نوې مقرره کړې په دنیا کې نو د خلکو به الله تعالی ته سر نه وټیټ کړي او دویم المرض کله چې که الله تعالی مرض نوې مقرره کړې په دنیا کې مرضونه الله تعالی نه راوستلې نو د خلکو به الله تعالی ته سر ټیټ نه وکړي خو د مرض په وخت کې بیا الله تعالی ته ډېر چیغې وهي خلک او دریم نبی علیہ السلام فرمایل الموت که مرگ الله تعالی نه مقرره کړي نو د خلک به الله ته ټیټ هم نه وي خو خلک وایي که سبا دغه د مرگ را روان دي لري څه تیاری کول غواړي د الله بنده روان دي د مرگ نه دغه دي دا درې کارونه که الله تعالی دا درې څونه نه وي دغه کړي نبی علیہ السلام دا حدیث دی ښه د ابو درداء رضی الله تعالی عنه روایت دی تفسیر سراج المنیر دغه حدیث ذکر کړی درې چیزونه کنوې نو د خلکو به الله تعالی ته سر نه وټیټ کړي یو غریبی او دویم مرزونه او دریم که مرگ نه وې نو د خلکو به الله تعالی ته سر نه وټیټ کړي الذی الله تعالی هغه ذات دی خلق الموت چې پیدا کړی دی مرگ ول حیات او جون الله دا مرگ او جون ولی پیدا کړی دی لیبلوکم ایوکم احسن عملا لیبلوکم دیر پاره چې ازمیخو کې الله تعالی به تاسو باندې ایوکم احسن عملا چې وتا سو کې کم یو خیستا عمل کوون کړي ته ډیر پاره الله زندگی در کړی دا ډیر پاره اند چې ډیر بنگلی آبادی کو ډیر پټی آباد کو ډیر مالونه وګټه نه د ډیر پاره چې خیستا عمل پتا سو کې کم یو کړي او مخکې مې ته خبره کړې و دا علماو په ویناګانو باندې وای قران کریم کې چې ذکر شوی دی نو اف پوزیل ابن عیاض رحمت الله علیه په حواله مې ته ویلی چې الله تعالی په قران کې وای احسن عمل الله تعالی په قران کې ذکر کړی دی اکثر عملانه دی ذکر شوی چې ډیر عمل وسوک کیا ځکه ډیر عمل مطلوب نه دی عمل لګ وکا خو د شریعت مطابق وکا چې الله تعالی د عذاب نه اخلاص شي پی د الله تعالی د عذاب نه فبد شي ایوکم احسن عمل تفسیر جلالین معنا کړی دا ځن سره وری کوي لیبلوکم دیر پر چې ازمین خو کې الله تعالی بتا سو باندې ایوکم احسن عمل ایوکم اطوع لله تعالی چې تاسو کې کم یو زیات د الله تعالی تابعدار دی ایوکم اطوع لله تعالی الله دا جوان او مرګ دیر پاره پیدا کړی دی الله ګوري چې وتاس کی کم یو زیات تابعدار دی د الله تعالی او امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بل معنی کړی دی ایوکم احسن عملا ایوکم ازهد فی الدنیا الله دا مرګ او جون د دیر پاره پیدا کړی دی چې وتاس کی کم یو ډیر زاهد دی دنیا نه بیرغبت کونکی دنیا سره د دنیا نه څوک بیرغبت لري او د دنیا سره مینه لري چا زیاتره الله دا مرګ او جون د دیر پاره پیدا کړی دی او بل معنی ذکر کړی دی په سرینو ایوکم اکثر للموت ذکرن چې تاسو کې د مرګ کم یو کس د مرګ زیات یادوي الله د مرګ د دې لپاره پیدا کړی چې تاسو کې د مرګ کم یو زیات یادوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث کې راغلی دی وای تاسو زیات اکثر ذکر حازم اللذات کم شی چې د انسان د ټول خوندونه ختمینو هغه زیات یادوي هغه څه شری الموت هغه مرګ دی مرګ داسې یو حقیقت دی چې د انسان ټول خوندونه پرې باندې ختمیږي نو په حدیث کې راغلی چې دا ډیر زیات یادوي او هو العزیز او دغه الله تعالی زور ور زده دی الغفور الله تعالی بخنه کوون کړي العزیز جل جلاله دا د الله تعالی په نومونه کې نوم دی العزیز یو وظیفه برتر دی ویمه مخکې دا مې ویلی دي دا وظیفه خدا ورته بیا ویمه العزیز جل جلاله کله چې باران نه کیږي سوکړه دا د باران ضرورت دی مسلمانان دي د نیم شپې نه ورستو یعنی د شپې په اخره حصہ کې په درېمه حصہ د شپې کې تهجد دیو کې دا غینه دی ورستو زر کرتا یا عزیز جل جلاله یو دی مو کې ابل دی مو کې ابل دی مو کې یا عزیز جل جلاله دو زر کرتا زر نه دو زر کرتا دا دی اولولی او دا غینه دی ورستو بیا دعا وکي الله رب العالمین د پی رحمتون باران راوړي یا عزیز جل جلاله دو زر کرتا چې دا وای د شپې په اخرنه حصہ کې د تهجد نو ورستو الله رب العالمین په باران راوړي و هو العزیز و دغ الله تعالی زور ورد د الغفور بخنه کون کړي الذي خلق سبع سماوات انطباقا بل دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې الذي الله تعالی هغه ذات دی خلق سبع سماوات چې پیدا کړی دی واسمانونه انطباقا لاندې باندې واسمانونه الله تعالی لاندې باندې پیدا کړی دی انطباقا یو قول مبصرین دار چې ذات او انطباقین یعنی تبقی تبقی دی دا یو بل د پاسه تبقی تبقی دی دوی معنی علماء ذکر کړی دا تباقا معنی دار چې یعنی د یو بل سره په شکل او صورت کې دا مشابه دي برابر دي په صفاتو کې طباقا موافق دي د یو بل سره په شکل کې او په اکثر صفاتو کې اکثر می وای ښا ما ترا فی خلق الرحمن نوی نتا په پیدا کولو د رحمان ذات کې من تفاوت انس نقصان الله تعالی چې کوم مخلوق پیدا کړی دی من تفاوت ان پاغي کې عیب او نقصان پاغي کې نشته رې ما ترا فی خلق الرحمن الله تعالی زمکه او اسما الله تعالی د غسمانونو پیدا کړی دی پاغي کې نقصان او اختلاف او چودونه پاغي کې نشته رې من تفاوت عیب او نقصان من تفاوت چودونه پرې کې د نشته رې فرجع البصر ان وګرځا وتا سترګي هل ترا من فتون آیت اینه پر اسمانونو کې سچاودونه په دې اسمان کې ته سچاودونه اینه کنيشته رب کې چاودونه نه دې اسمان کې چاودونه نشته رې دغه معنا ده دوی معنا ذکر کړی دوم په سرینو پتور په معنا ده ضعف سره ده هل ترا من پتون آیت اینه پر اسمان کې سکمزوري زمونږ استادو کوټي او د چا آبادی یو دوه درې کال اسی پاتې کی چې څوک پکې اوسې گینه او یا معمولی ستن بیکار شي نو دا چې تیرا غردی کی پلانې دې پکې بیکار ده هر کال ول پلاستیک مر کا په دویم کال باندې پاسه به دغه ما چوا خاور په ما چوا بلیم جوړو نو تاسو د الله تعالی دی اسمان کې سوچ او فکر وکړي پر چت کې هل ترا من بتون آیشتره پدې کې څه کمزورواله کمزې فکر ته کمزور اخکاری چې غو تیرا ورغړي نه نه نشته ده سو مرجع البصر بیا وګرځو تاسو سترګې خپلې نظر خپل کر راتئ نه بار بار کر راتئ نه تسنیه ده د کثرت د پاره نو ځکه ترجمه مې تد سهونه کړې چې کر راتئ نه دوه کړه ته څومره چې وسی د ورځې او ته 500 کړه ته ګوره د اسمان ته خود الله تعالی په دې پیدا وخت کې به ته زره بر نقصان پکې نشي راوستلې او د څه ځای په کم نشي معلومول چې دا پکې چاودلې ده د څه ځای په کم نشي معلومول چې دا کمزور ده دا به یو کال بعد راغړي دا نشي کولای دا پکې ته نشي پیدا کولای ین قلب الیک البصر نو را واپس پر او ګرځی تا ته نسترګی ستا خاص ان عاجز او هو حسین او هغه بستړي ځان باس ستړي کې عاجز بشي خو دا مرموله پکې نشي چې دا دې پکې بیکاره ده حسیر حسیر یا معنی دا ستړي او یا حسیر په معنی د خپمنتیا سره را او ګرځی ستا سترګی دا به عاجز او ستړي وي دا وخت پیمانه په خپل خبره ورنی بی ولقد زينا السماء الدنيا يقينا خيسته کړی دې مونږه ډول کړی دې مونږه اسمان د دنیا به مصابيح په چراغونو باندې یعنی په دې اسمان د دنیا کې الله تعالی واړه واړه ستوري لګولې دي ثوابت ستوري وته لکې وجعلناها رجوما للشياطين او جوړ کړی دې مونږه هغه وشتون کې لپاره د شیطانانو وشتون کې د شیطانانو لپاره الله تعالی هغه پیدا کړی دي واعتدنا لهم عذاب السعير او تیار کړی دې مونږه دې لپاره عذاب د اور بل کړی اور بلکله شوی اور چې ردی د پاره الله تعالی عذاب تیار کړی دی الله تعالی ستوري دا تیار کړی دی په دی باندې اسمان خيسته کړی دی او د شیطان د وشتلو د پاره دا الله تعالی دا ستوري پیدا کړی دی رجو مل الشیاطین او بل ځکه مخکې پیدا دی کړ شوی د درېمه پیدا و بن نجم هم یهتدون نو تاسو ته مال چې قران کې درې پیدا د ستورو ذکر شوی دی یو د اسمان په خيسته دی دویمه پیدا د ستورو دار چې الله تعالی په دی باندې شیطانان ولي او درې مدارج په دی باندې خلق لاری معلومای په دی باندې لاری معلومای د دیو جنا ابن کثیر رحمت الله علیه دا امام قتاده قول ذکر کړی دی وای انما خلقت هذه النجوم وای دا ستوري پیدا شوی دی لسلاسه خصال د دریو کارون د پاره الله دا ستوري د دریو چیزون د پاره پیدا کړی دی یو خلق الله زینۃ للسماء یو دا خاصته لپاره د اسمان او دویم رجوم للشیاطین دا د وشترو د شیطانانو د پاره دی او درم و علامات یهتدا بها دا علامی دی پدی باندې خلق لاری معلومه اوس نن سبا خو جی پی اس دی نن سبا چری آلات او اسباب د لري پاره دی په خو به خلق چ لاری معلومه ولی د ستور نه معلومه ولی دا مراغان سپینګری خلق چری وسم دا د ستور نه ډیر کیسه معلومه ای هغه پویږي پدی باندې خو وس عام خلق دانش معلومه ولی نو زینت للسماء د اسمان د پاره زینت دی رجوم للشیاطین و علامات یهتدا بها او قران کې درې ونه بیان شوې دي د آیات کې دوه بیان شول او ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح یو پیدا وجعلناها رجوما للشياطين دوه پیدا او درې مو علامات و بالنجم هم يهتدون دا الله تعالی و بالنجم هم يهتدون دا مخکې ذکر شوی دي د دې کې سوال او دغه جواب تاسو ته ما غو سوال او جواب مخکې کړی مو اوس پیره ته بیا مېما دي د دې کې یو ډېر زبردست سوال دی او دغه جواب سوال دار چې قران کریم کې الله تعالی و چې د استوري ما پیدا کړی دي د اسمان د خاص لپاره او بیا وچ الله تعالی وځ پدی باندې شیطانان پیولو مونږه شیطانان پیولو نو په یوزې باندې زدا ست مثال ویم یو چت دی په چت کې یو برق لګیدل دی یو بل پکې لګیدل دی رڼا کويغه اغه دا غزين او سغه بل فلری کړل شي نو اغه زه خيستخ کاری کغه بیکار اخکاری بیا اخو بیکار اخکاری اخو تیار شو اغه زه بیکار شو اسی پاتې شو نو څنګه چې په استور باندې کله شیطانان ویشتل شي اغه زه بیکار پاتې شو الله تعالی چې دا ما د خيسته پر پیدا کړی دا خيسته خو ختم کول پدی باندې نو تاسو ته ما دا غي جواب کړو دا استور په خپل زه باندې دیته وای دیته کواکبی ثوابت وای ثوابت یعنی دا په زه باندې ټینګ پاتې دي دا کما شیطان چې وستر کیږي پر یو شغله باندې نو دا د ستوري نه شغله را جدا چیرې دی مثال داسې دی چې ستا خصي برق دی د برق ملي بل تاربو ته ولته کې بل راټ دته ولګاو نو به دی بل که څه کمې نه راځي کنه څه نقصان خو پای کرانه غي کنه یا یو ځکه اور بل شوی دی دا غینه ورغ للی لیدکې ته بلک نو ستا د لیدکې په دې بلې دو باندې خو په غور کې څه کمې نه راځي کنه خو ته دی بلک الله رب العالمین دسه قدرت والے دسه دغه ستوره د دین یو شغل را را جدا کی او الله رب العالمین په شیطان ول شیطانان په ولی په خپل قدرت باندې نو دغه سوال دی کنا راضی وا اعتدنا لهم تیر کړ دې موږ دیو د پر عذاب سعیر عذاب سعیر دا سعیر په معنا د مسعره سرین تیز بل قلی شوی دی وللذین کفروا بربهم اوس اته هیبتون الله تعالی د قیامت د ورځې ذکر کوي الله تعالی د قیامت د ورځې دغه ټول هیبتون موږ بچو ساتي وللذین کبروا دا کسان د پاره چې کوبره کړی به ربهم په خپل رب باندې عذاب جهنم دا غیر پر عذاب د جهنم دی و بئس المصیر او ډیر بد زیره د ورتللو الله وی دا جهنم ډیر بد زیره د ورتللو اذا القوا فیها کله چې وګرځول شي دا کافران پر جهنم کې سمعوا لها نو ابور دیو د جهنم د پاره شهیقا هنیدل وهي تفور او دا جهنم بخوٹ کیگی شهیق ویلے کیگی دا خرا ہناری تا دا جهنم بدا سی آوازونا کئی لکه سرنگی چی دا خرا ہناری کئی نو دا غصی بدا دا جهنم چی دا آوازونا بکئی تفسیر جلالین لکل شهیقا صوتا منکرا کسوت الحماری دا سی یو منکر او یو ناشنا او یو بد آواز دا کر خر دا آواز پشاند کی دا غصی آواز بدا کئی دا جهنم بدا سی آوازونا کئی پر خلقو بسی او حدیث کرا غلی دی وهي تفور دا جهنم بخوٹ کیگی د کم ورځ نه چې الله تعالی جهنم پیدا کړی د خټکیږي په حدیث کې راغلی دی زر کاله جهنم بل شو نو دا تکسور شو بیا زر کاله بل شو نو د ډیر سوروالی د وجه نه بیا سپین شو او بیا زر کاله بل شو نو بیا تکتور شو نو درې زره کاله بعد چیرې د تکتور شوی دی او تر د قیامت پورې وسم جهنم تکتور دی په شان د تورې تیره باندې الله رب العالمین دې موږ تاسو بچو ساتي د دنیا په اور کې بیا هم لګ رڼا شته د سوروالی پکې شته خود جهنم په اور کې رڼا نشته هغه بي خطه کې توري تیری دی ګنده بس اور دی او تیری دی پکې دنده الله رب العالمین دې ته موږ ته ستول بچو سات وهي ته پور هغه بخټ کېږي جوش به وهي د جهنم او سار مې ته هم حدیث ویلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو تا بی جهنم یوم دین لها 70 الف زمام جهنم برا وستل شي او یا زره زنجیرونه بوته چولې شي او یا زره زنجیرونه مع كل زمام 70 الف ملك يجرونها او د هر یو زنجیر سره به او یا زره ملایکی د جهنم به رټین کړي او یا زره دغه دی زنجیرونه ری جهنم ته او یا یو زنجیر بیا او یا زره ملایکو نیولې ده د جهنم به دومره زور کوي الله تعالی ما ته پرې د خلک زو خرمه وهي ته پورا به خټکی نو دغه ورځ لپاره تیارې پکار دی چې دغه ورځ نه انسان ځان بچ کی او جنت ته لړ شي تکاد تميز من الغيظ تکادو نزدی دا تمیزو چو وچوی دا جهنم من الغیز دا غصی دا وجنه اللہوی دا جهنم با دوم رضیات غصی چی نزدی دا چی دا وچوی کل ما اولقی فیها پاو جن کل چی وغرد و رشپاغی کی او ڈالا سهل هم خزنتوها نو تا پوست پاو کی دا ڈالی ناس خزنتوها سو کی داران دا جهنم علم یاتی کم نزیر چا اینو راغلی تاستا سو کیرا درکون کی کل چی یوی و ڈالا دا جهنم تا غرزیگی نو ملائک در جهنم چې کم مقرر دی الله تعالی په مقرر کړی دی نو هغه دې تاسو کوي چې تاسو ته چرته څوک یې درکون کې نو راغلی تاسو ته چا قران نو بیان کړی دی الله دین ارته نو بیان کړی تاسو جهنم ته دومره را روان یې نو قالو دا منکرین مو ته وی بلا ورینا قد جانا نذیر یقینا راغلی مونږ ته یې راکون کې فکذبنا نو مونږه غا دروغجن وګڼه مونږ ته الله تعالی دین خو خلکو بیان کړی خو مونږ ته دا دروغ وای مړه د اصل لګی دی و قلنا او ویلی مونږه ما نزل الله من شيء ندر لغري الله تعالى هيت شيء ان انتم الا في ضلال كبير دا ان انتم الا في ضلال كبير دي کی دعا قوال لکھا تفسیر جلالین دوان اقوال ذکر کړی دي ډیر بهترین اقوال ځان پی پوی کی ان انتم الا في ضلال كبير دا یو قول دار چې دا قول دی کافرانو یحتملو ان یکون من کلام یحتملو ان یکون من کلام الکفر ان یکون من کلام الکفار نو سمانه دا شولا دا دا کوم خلق چې جهنم ته غورځي الله تعالی نو دی ملائکه تبا دغه خلق وای چې مونږه خپل چا چې مونږ ته مسلې بیان کړی وي نو مونږ هغه ته ویلو چې مانو ذو الله من شین الله تعالی هیڅ شی نه درالي ګلې بلکې مونږ ته دا خبرم کوره ان انتم الا فی ضلال کبیر چې نه تاسو مگر په گمراهی لری کیې په گمراهی غټه کیې په لویه کیې مونږ ته چې چا د الله دین بیانو مونږ باغ ته ویل چې ته گمراهی مونږ ته دا خبره کوله نو دا قول دی د کافرانو نذور ته چې مونږ ته دا خبره په دنیا کې کړی و دویم معنا ذکر کړی د تفسیر جلالین و یحتمل ای یکون من کلام الملائکه و احتمال لري چې دا ان انتم الا فی ضلال کبیر دا وینا د ملائکه دا هغه کم خلک چې جهنم ته رواني نو دا ملائکه به ته وایي چې تاسو ته حق بیانون کی خلق راغلی او تاسو بیا نو منلی ان انتم الا فی ضلال کبیر نو تاسو نو مگر په گمراهی لري کی وای تاسو ډیر په لوی گمراهی کی وای بیاخه او وقالو و بوی دا جهنمیان لو کننا نسمع و کاش کا وریدلو یمونګه او نعقل یمونګه د عقل نکار غسته ما کننا فی اصحاب السعیر نو نبه یمونګه اور والا اوس په مونږ پر جهنم کې نه وې لو کننا نسمع او نعقل د انسان د پوی د پاره دوه سیزونه دي یو دره چې انسان په خپل سوچ فکر وکي په خپل سوچ فکر وکي نو هغه خو مونږ نه لیکړې کومګه په خپل سوچ فکر کړو نو مونږ بم خو او دویم په خپل سوچ فکر نه لیکړې د علم د حاصلولو لپاره دوه طریقې دي یو د بل چانه قران او حدیث اوریدل او دویم دره چې خپل عقل او فکر کې سوچ فکر کول اجتهاد کول کوپر او دیني پرې خودل نو کاش ارمان کومګه په خپل سوچ کړې وې ځانته او قران او حدیث هم د بل چانه اوریدلې نو ما کننا فی اصحاب الصغیر مونږ بنوې پر جهنم والو کې قصوم په جهنم کې نه پراته فاعترفوا بذنبهم نو اقرار به وکي په خپل ګناهونو باندې فاعترفوا بذنبهم په دې کې په عبارت کې تقدیر دی اقرار به وکي په خپل ګناهونو باندې ولا ينفع الاعتراف او دې ته وداغه اقرار چې ګناهونو کې دغه وته هیڅ پیدا نه ورکې دغه به طبيعه پیدا نه ورکې پس وحقل لاصحاب الصغیر نو تبعی دا اور والا دا پارا دا جہنم والا دا پارا تبعی دا سحقا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ مانا کری دا بعدا من الرحمت والکرامت دا اللہ تعالی دا رحمت و دا کرامت نلری دی جہنم والا نبا پی دا اللہ سا مہربانی او نبا تا اللہ تعالی سا عزت ورکی سحقا لی اصحاب صغیر سحقا پا مانا دا لعنت سرا سحقا پا مانا دا بعدا سرا لری کی دلو مانا سر رازی دا سی علماء لی کلی دی سحقن نازی په معنا د هلاکت سره هلاکت او تبعی د لپاره د اور والو ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير دی آیات کې اوس ذکر کیږي بشارت مؤمنان مسلمانانو ته ورسره تخفیف نه جهنميان خو جهنم ته لاړل دغه کارونه اوس الله تعالی د مؤمنانو صفات ذکر کوي او هغه ته بشارت ان الذين يخشون ربهم یقینا کسان چې یره کوي خپل ربنا بالغیب په حالت د نه لیدلو کې الله یې لیدلی نه دی الله تعالی نه یره کوي لهم مغفرتون د غیره لپاره بخشش د ګناهونو دی او اجر کبیر او د غیره لپاره ډیر لوی ثواب دی ډیر لوی ثواب دی د الله تعالی نه یره سره د الله تعالی نه یره دا ده ای طاعه فلا یعصى چې د الله خبره ومنل شي او نافرمانی ونه شي و یذکر فلا ینسى د الله یاد وشي او الله د شانه هیر نشي و یشکر فلا یکفر د الله د نعمتونو شکریا ادا کی او انکار یې ونه کی نه شکریا ونه کی دې ته د الله تعالی نه یره وای د الله تعالی نه یره ستوي دې ته ویل کی چې د الله تابعداری کې خلاف نه کی د الله ذکر کې او الله تعالی چرته یره نه او د الله د نعمتونو شکریا ادا کی نه شکریا نه کی بس دې ته ویل کیږي س دې ته ویل کی خشیت د الله تعالی یره دې ته وای په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وإلا يدخل أحد النار يوسريب جهنم تا ترهغ پوری نجی إلا وهو يعلم مگر دته په خپل دی په تولگی چې ان النار اولى به من الجنه یو انسان دومره بيدینه دومره په خپل دومره بيدینی کړي چې جهنم ته زین دا په خپل دا یقینو کې چې او د دې جهنم د پر زه حقدارم چې جهنم ته لړشم الله رب العالمین دې زمونږ استاد سو حفاظت وکړي جهنم نه ولهم مغفرة دیر پر بخشش د ګناهونو دی او اجر کبیر او دیر پر ډیر لوی ثواب دی واسر قولکم او اجهرو به واسر قولکم کپدما باندې وینا کوي تاسو او اجهرو به او یا په جهر باندې وای په زور باندې ویناګانی کوي نو فإن انه عليم بذات الصدور یقینا الله تعالی پویره په خبرو د سینو باندې دا الله تعالی نه یو خبر نه هر کیږي که څوک په ځل کې یو خبر راولي الله تعالی په غیبه نه هم عالم دی الا يعلم من خلق الا يعلم ولي الله تعالی نه پویا من خلق پاغه سو په هغه چې الا يعلم اي ولي نه پویا الله اي ولي نه پویا من هغه سو که خلق چې پیدایش کړی دی یعنی الله تعالی پیدایش کړی دی الله تعالی پویږي دو درې معنی علما ذکر کړی دي یو دا چې دا من خلقا دا مفعول دی د علمو د فاره او دا علم په معنی د معرفت سره دی یو مفعول غواړي من خلقنا مراد چې مخلوق دی نو ترجمه ته وښی الا يعلم اي ولي ندی پویا الله تعالی من خلقا هغه سبا نه چې الله تعالی پیدا کړی دي اي نه پیجنی الله تعالی هغه څوک چې الله تعالی پیدا کړی دي ولی نه پیجنی الله پیجنی نو يعلم کی ضمیر راجی دی الله تعالی ته او دا من خلق دا مفعول دی او دا یعلم په معنا د معرفت سره دی الا يعلم اي ولي ندی خبر الله تعالی من خلقا په هغه چا باندې چې الله تعالی پیدا کړی دي ولی نه پویږي چې الله پیدا کړی دی خو الله په پویږي دی کنه دوی معنا په سرین ذکر کړی دا من خلقا فاعل دی د یعلمو د پاره او مفعول به د دې لپاره حذف شو در تعمیم د پاره بیا معنا بدا کوي الا يعلم ولی نه پویږي من هغه ذات خلقا چې هغه خپل مخلوق پیدا کړی دی یا دومره مخلوق پیدا کړی نو لږه پویږي نه او هو لطیف په دغه الله تعالی رازونه پیجنی الخبیر الله تعالی خبردار دی یا اللطیف مخکمه تدیر شی معنی کړی اللطیف الله تعالی احسان کوونکی د خپل بندگانو سره الخبیر الله تعالی خبردار ذات دی یا اللطیف الله تعالی باریک سیزونه اینی د الله تعالی نه یو څه شی نشي پټیدل الخبیر خبردار دی خبردار ذات دی یو وظیفه ورته ویم اللطیف جل جلاله علماء لیکلی دی دا چا پر روزی کې چې برکت نه وي وړای په مخه ختمیږي زر زر بار بار ختمیږي او کور کې بیا مشکلات چې را دا وړ بیا ختم شول دا وړ په کې ځکه واچ رټول نه ګران شي وړ دی نو چې چا پر روزی کې چې خیر او برکت نه وي او د کور کې برکت نه وي خیرونه نه وي روزانه دی یا لطوی په جل جلاله یو سل درې درش کرته دی هر روز دا وای الله تعالی به پر رزق کې برکت راولي دا ټولی وظیفه دی د نارینه نه کوي زنانه دی هم کوي وړه خو دا زیات زنانه راخلي کنه نو ورځې یو سل درې دېرش کرته یا لطوی په جل جلاله په کور کې یو کس ته دی وظیفه کوي الله تعالی هم په روزۍ کې خیر او برکت راولي چې څوک د روزۍ د خیرون د برکتونو نه محروم دی الله تعالی د هغوی روزي زیاته کړي بس دا امتحانات به په مسلمانانو باندې برازي مونږ به الله تعالی د الله تعالی نه دعا غواړو او الله تعالی ته د الله نومونه وسیله کوه الله تعالی به زمونږ روزی پراخه کوي یا لطیف جل جلاله روزانه یو سل درې دېرش کرته دلولی الله تعالی هم په روزي کې برکت راولي اللطیف الله تعالی مهربان ذات دی الله تعالی احسان کوونکی د خپلو بندګانو سره خبیر او خبردار ذات دی الخبیر جل جلاله د دې برتم یو ځپ ویم مخکې مرتدا یو ځل ویلی دی الخبیر جل جلاله د چا یو کار دی چې دا زه وکم او کوی نه کمه زړه کې شک دی استخاره مکللی دس ډیر اطمینان رانغه نو یا دا نوم چیرې د الله تعالی درې سو کرته دی د شپې دی دا وای دسې لفظ استعمالی یا خبیرو اخبرنی یا خبیرو اخبرنی درې سو کرته دا وای یور دی وای بل ور دی وای چیرې د پزله کې کوم کار دی چې دا کار وکم یا ونه کما نو الله رب العالمین به خبر کی په کار باندې پزله کې به الله تعالی واچي چې دا کار دې پیدا دی وای کا او یا دا کار د نقصان دی مې کا خود استخاره معنی دی چې کچا استخاره وکړه یو کار وکړه او بیا ورستم تاوان او مشکل پکې راغې نو دا مؤمن مسلمان به دسی وای چې دا تاوان او دا مشکلات ډیرو خو دې استخاره په ځوان زمان الله تعالی غو مشکلات څکل لغلې کړل یا خبیر او اخبرنی یا خبیر او اخبرنی درې سو کرته دا وای دا استخاره لپاره بهترین الفاظ دی او هو الذي خاص الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم الارض دلیل عقلی په مسله توحید باندې چې پیدا کړی د ستاسو لپاره ځمکه ذلولن تابع ستاسو پیدو لپاره ذلولن دا تابع د ستاسو پیدو لپاره ذلولن چرته معنی دا ونه کوي چې ذلت ولا ځمکه ذلت ولا نه ذلولن تابع ستاسو پیدو لپاره دا ځمکه را ګوره کته په کې جوار کوي هم د تسنه وای کته په کې اوربشی کوي هم د تسنه وای او که څوک پی غنی کری هغه تم سنوي او که چا پی دغه وکړل غنی بچاو کړل نو څو دا ځمکه وته نه و چې دا خو ته په ماونی غنی کری ازغی په ماونی کری نه زلولن تا تعبیر استا سره پیدې د پاره او کم طرف ته چاړوي بس ټریکټر درا ولې بلیډ ور سره غزه ته وی سی لازم کنه و چې ما چرته وړی ته زه خود دې ځای مته ما بل ځای ته وړی خلک ته بوجې ډکی کی ټرالی ته ډکی کی شګی دا غزه نو وی سی هغه بل کوتر یو ځای نه هغه بل ځای ته وړی ذلولن ستاسو سره پیدې د پر الله تعالی د ازم کتابی کړی ده فم شو پی مخفی منا کی وی ها نو زئی تاسو پی منا کی وی ها پلارو د دې باندې تفسیر زاد المسیر دو درې معنی کړی دی پی منا کی وی ها یو معنی کړی ده یعنی طرقات ها د دې ازم کی پلار باندې روانه گئی د پردو په پټو کې ونه ګرځي بلکې فی معنا کې وی ها چې ګرځي نو په لارو د مکه باندې ګرځي کم دي کې چې لار د نه پقه دی باندې ګرځي فی معنا کې وی ها بعض خلک داسي کنه بس اسی دغه ته ورانی ته اسی طبیعت کېږي په وخت کې په دغه کې ګرځي لار شته د خپل لار باندې ولې نه دي او ډیر خلک د بل ولټي لارې پای کې غني خو دی هر کله لار کې ولې غني خو دی د الله بندر شي کوم کوا کنه نو فهم شو فی معنا کې وی ها الله وي په دې لارو کې په دې زمکه کې کوم لارې دی پاغه باندې ګرځي دوی مانو پسیرین ذکر کړی دا فن فم شو فی معنا کی وی ها فم شو فی جبالها الله تعالی پدی الله تعالی پدی زمکه کی غرونه پیدا کړی دی پاغي کیم ګرځیا ځان په کلر ګیر اوړی دغنه خشاک را اوړی بیزیب کې سره وای اسید الله تعالی د قدرتونو د پاره دی غرون ته کله کله زی فم شو فی معنا کی وی فی جبالها درې معنا ذکر کړی دا تفسیر د المسیر فی معنا کی وی ها یعنی فی جوانبها درې زمکه په اطراف باندې ګرځیا با اطراف باندې ګرځی دغه معنا دغه ذکر کړی دا تفسیر جلالم دغه معنا کړی دا وکلو من رزقه او خری روزی د الله تعالی و الیه النشور او خاص الله تعالی ته ورفاسیدل دی و الیه النشور من القبور للجزاء خاص الله تعالی ته ورګرځیدل دی د قبرونو نه الله تعالی ته ورګرځیدل دی د پاره د حساب کتاب الله تعالی بر سره حساب کتاب کوي وګورې بیا خوراکونه ذکر شول چکر ذکر شول خو په اخر کې الله تعالی و الیه النشور ډیر به دومره مستی کیم نه چې بیخی قیامت د نه یرشي قبر د نه یرشي دومره خوراکونه کاوه خو دې تب کم ګوره چې قیامت ته مور روان یم و الیه النشور اخر کې دا ذکر کیږي دا زیر پر ذکر کیږي د قیامت غم کول به پکاري خامخا دې له سوچ فکر کول غواړي یو حدیث پر تویمه امام ابن ماجه یو حدیث ذکر کړی دی او ډیر بهترین حدیث دیغه من جعل الهم هما واحدا اهم اخرته کفاه الله هم دنیاه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چا چې خپل ټول غمون را جمع کړل او یو غم یو ګرځاو د قیامت غمه یعنی ټول نو ته غټ غم د شي ښکاری د قیامت غمه تخکاری دا غم نه چنن په کور کې وړ نشتره دا غم نه چنن می پټین دی وبکړی دا غم نه چې خشاک نشتره چې دا ټول غمون را جمع کړل او د دینه یو غم جوړ کړ اخرت غمه دا الله تعالی پیغمبر وی حدیث ته ښه نو کفاه الله هم دنیا هو الله تعالی به د دنیا غمونه ختم کی الله تعالی به د دنیا غمونه ختم کی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل و من تشب او هغه سوچ باغی باندې خوب زاغی باندې دغه سوچونه ګډوډ شوله فی احوال الدنيا لم یبال الله فی ای اودیتها هلک چې چا غمون خپل ډیر کله د دنیا غمونه ډیر کله د دنیا غمونه او قیامت تیر شو الله هیڅ پروا نه کوي چې په کومه کنده کې مردار ک مړی ک الله تعالی دی انسان هیڅ پروا نه کوي فی ای اودیتها هلک په خپل ځمکه کې چې په کوم ځای کې غرق بس غرق کیدا ها چې چا خپل ټول غمونه را جمع کړل او یو غمه ته جوړ کړ قیامت غمه نو نبی رسول الله الله تعالی به ټول غمونه ختم کړي په مونږ او تاسو دا غمونه ولې زیات دي مونږ زیات ځان ته زیات کړی دي چې یو غم هم د قبر او د آخرت وکړ الله تعالی به هم کامیاب کړي الله تعالی دې مونږ او تاسو دا نور غمونه ختم کړي نو مونږ او تاسو قیامت سره غم شته دي نه غمونه خو زموږ ټول نور دي د دنیا د غمونه ټول دغه را پسی دي دا ابن ماجه دا حدیث ذکر کړی دی ا امنتم من فی السماء یخسف بكم الارض فاذا هی تمور وس الله تعالی ذکر کئ تخویف دنیاوی الله تعالی ذکر کئ پر دو آیاتونو کی ا امنتم آیاتاسو بی غم ای ا امنتم آیاتاسو بی خوف ای ای نه ری گئی تاسو من ده غزات نه پی سمای کی پاسمان کی ای یخسف بكم الارض چ ورخخ بکی ورو به منډی تاسو په غزمه کی پایزا یتمور او د غزمه ک ور باندې خوځیږي الله تعالی وی تاسو زمان یمتون استعمالوی او زما خلاف کوی الله وی زدا کولای شم چې ما په دې ځمکه باندې روان یی په دې کې ملګر راخته ته کوم دې ځمکه ته او دا ځمکه او بیا لګه خوځیږي خوځیږي لاړ بشپ کې ښکته او په کې روان یی کته سو چې دې ځمکه کې به مونږ شو کتلل الله وی دا ځمکه ور باندې خوځوم چې څومره دې یو شی خوځیږي پای کې سورې کېږي د نن ښکته او په کې ورځي الله تعالی وی تاسو ور دینه بیغمه یی ولی تاسو زم دې کولای نشم چې زمان یمتون استعمالوی زما خلاف کوی الله سره دام کولای شي ام امنتم من پی سمای آیا بی خوف آیا پا امن کی آیا نی اری گئی تاسو دا غزات نشب آغا پا اسمان کنی آیا یرسل علیکم حاسبا چرا ولی گی بتاسو بانی حاسبا کانی فس تعلمون نپوی بشی تاسو کیف نظیر چی سرنگی یر اول زمادی فستعلمون تفسیر جلالین وی فستعلمون عند معاینه العذاب الله تعالی اسمان د لاندې ګرځي د الله تعالی نعمتونه استعماله کله الله خلاف کی الله دا کول شي چې اسمان در باندې کاڼی راووري او تو دا کاڼی خینی چې په ما باندې را روان دي الله تعالی دې په دیوانیم توا کول شي تاسو ما ویلو په واقعیا د لوط علی السلام کې د لوط علی السلام قوم چې توا کېده یو کس په دغه وخت کې راغله په حرم کې په حرم کې چې کله چې حرم راووت سلوی خرد انتظار یو په حرم کې سلوی خرد نه سودنده کله چې راووت په اسمان کې سلوی خرد یو کاڼی ته د قصې په اسمان کې پدې پیزا کې او تدغس یو کان تیار تدغس ټینګ شوی کله چې حرم نه راووت الله په کان راوچا وو ته سونه سکه مردار کې په وخت کې پازي کې الله تعالی تباک الله تعالی دا چې کول شي ابو یکسوم واقعیت اسنه ویل ورستو برازي کله چې اصحاب الفیل الله تعالی تباک ول هاتیان وره چې بیت الله تر اوراتل او بیت الله ورانو نه هغه باندې الله تعالی کان راول یو کس پکې بچو دي کله چې خپل بادشاہ خپل لاړ نو بادشاہ ته واقعیه وي وی ابرها او داغی چې کم مرګری وغه ټول الله تعالی تبا کړو زب کې سر بچومه وی دا تاسو غړی وړی وسنګ تبا شول بس وی دسی مرغی راغله یو بمبار یو کا وسه مرغو چې مونږ لاړو خلک ټول تبا ورباد کله وسنګ مرغی ودا سویته دسی یو تو تا کر کې راول وته د قسم مرغی وی دا د قسم چې ویره بس یو درزه پوک پغ ځوانې مزایل پر راوچ واغه تبا ورباد نو الله وی تاسو زمانه په کم ځای کې په امن کېدل نه شي دا زمکه زما ده زدا کولای شم چې په دې زمکه کې مخته ور منډم دا کولای شم د اسمان زماره د پاسره منی کانی راوچو په لار باندې روان یو درز دلالت الله دل در کې یو درز الله تعالی خدا کار کولای شي کنه پس تعلمون ان تاسو پوه شئ کې په نظیر چې سرنګي راول دي زما تفسیر جلالین یو بل معنا کړی د حاسبن وی ریحان ترمیکم بالحجارته الله دا کولای شي تاسو باندې تیز سیلې راولي دا سیلې د باندې الله تعالی راولي چې سیلې کانی ولي ریحان ترمیکم بالحجارته تفسیر جلالین دا معنا کړی د حاسبن دا معنا ولقد كذب الذين من قبلهم او یقینا دروغجن غنلی او کسانو چې مخکیر دیونه سره دروغجن غنلی او حق او پیغمبران فکیف کان نکیر نو سرنګ او عذاب زما غیتا الله تعالی او یغه مخکینو حال دا مخکینو خلکو نه تاسو لګی عبرت واخلی چې غید پیغمبرانو خلاف او کغه الله تعالی څنګه تبا کړی او لم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبض دلیل عقلی په مسره توحید الله تعالی باندې الله تعالی مرغو تلک سوچ پکرو کدا چې اول وځی کنه او بیا کړه دا وزیر چې لاس کولاو کی او کړه چې دا وزیر سدان پر سر ایوځي کی کړه تیز روان شي کله په قلار باندې دا چر راټینګ کړي په دې اسمان پر مینس کی د زمکه او د اسمان پر مینس کی په دې پیزا کې دا چر راټینګ کړي دا الله تعالی راټینګ کړي الم یرو الی الطیر آیت نه ګوري دا خلک د مارغانو تفوقهم چې دیو د پاسه دي صافات و یقبضنا صافاتن خورون کی د خپل وزیر و یقبضنا او بندې خپل وزیر خپل وزیر کولا وهی را بندې نو دا چر راټینګ کړي دي ما یم سکهن نه دی حساب کړی دی ولر الا الله الا الرحمن مگر رحمان ذات را ټینګ کړی دی دا الله تعالی را ټینګ کړی دی انه بكل شیء بصیر یقینا دا الله تعالی په هر چیز باندې لیدون کړي الله تعالی د ټول حالاتونو خبر دی امن هاذ الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور امن هاذ الذی بلکه هغه سوک ذات دی بلکه هغه سوک دی هو جندلکم چاغا لخکر شستاسو هو جندلکم چاغا امدادی شستاسو ینصرکم من دون الرحمن چی امدادو کی ساس سره سیوا د رحمان ذات نه الله تعالی تاسو ته زمانه علاوه بل سوک دسی معلوم دی چې کله تاسو باندې مصیبتونه راشي او هغه بیا ستاسو لخکر شي هغه بیا ستاسو امدادی شي هو جندلکم چاغا تفسیر جلالین معنا کړی دا جندلکم اعوانلکم چاغا ستاسو د فار امدادی شي ستاسو د فار امدادی شي نو تفسیر زاد المسیر لیکلی دی لا جند لکم یمنعونکم من عذاب الله تعالی ستاسو دس لخکری نشته رج په تاسو باندې دا الله عذاب راشی او تاسو د الله تعالی د عذاب نه بچکی لا جند لکم یمنعکم من عذاب الله تعالی هو جند لکم دو طالبانو دا خبره بدر خوسی کله کله داسی وشی شي یو طالبو د ارنګ برنګ طالبو یو او یو د جندلو یو طالب دا دوانه د زین نمونه دی نو دا وران شل په دی باندې هغه یو زمونږ د ریزه دانوم خده ابل ویل نه زمونږ د زیدا نوم خده نو جندل والو ته وی چې ګوره قران کې زمونږ د زینوم راغله هو جندل لکم دا اساس جندل لیکنه نو هغه وک د سشي چې تر دی دینه ثابته خو هو برنګل لکم بس ویدا بیا د سش نه هو جندل لکم یعنی الله تعالی وک زره باندې عذاب راول ما نو بیا سوک شته دستا سو د سې لخکریم شته چې د الله د عذاب نن بیا منکی نو جندل لکم جندن په معنا د لخکرو په معنا د اعوان سره دی ینصرکم من دون الرحمن چې امداد وکي ساس سره سیوا د رحمان ذات نه ان الکافرون نه دي کافرن الا فی غرور مگر په دوکه کینی یعنی په خپل معبودان او باطلو باندې عقیده ساتي الله دې دیو دا دا دا عقیده چې دا دوکی عقیده ده دا وای زما پلانې پیر بابا رزه دغه عبادت کومه نو په وخت د عذاب کې بیا غنه شي پټ کوله داسې دوکی دې ځان لم دوکی ور کړی ام من هاذا الذی بلکې سوک دې هغه کس يرزقکم چې روزي درکې تاسو ته ان ام سک رزقه که بند کې الله تعالی خپل روزي ک الله د باندې خپل روزي بند کې نو بل سوک د سشتره چې بیا باندې دغه روزي را خلاص کی بل لجو فی عتوین بلکې ورننه وتر دې داخلك په عتوین په سرکشی کې ونو پورو په نفرت کولو کې بل سوک نشته چې تاسو روزي درکې نو ولی بیا د الله تعالی نه علاوه بل شاته حاجت روا وای نفورن در سمان دا نفورن یعنی تباعدن عن الحق تفسیر جلالین دا معنا کړی دا بل لجو فی عتوین بلکې داخله کورننه وتر دې فی عتوین په سرکشی کې و نفورن او په نفرت کې په تباعد عن الحق یعنی دا حق مدی ولري وتر افمن یمشی مکتبا علی وجهه اهدا ام یمشی سویا علی صراط مستقیم دی آیات کی مثال ذکر کئ د موحد او د بیدین انسان د دو سالکین فرق الله تعالی ذکر کئ ځان پر آیات باندې پوی کئ یو اغه سالک دی یعنی اغه تلون کئ دی یو اغه تلون کئ دی چې اغه مکتبا علی وجهه سرخ کته کړی دی سی سرخ کته کړی دی او په لار باندې روان دی او لار هم دا غی بالکل خطا ده په لار کې کندې دی غرونه دی خړګی دی پکې ایو سړی سره کته کړه دی ګوري نه دا یقینی خبره ده چې دا انسان به کندو ته غورځيږي دا به تبا کی دویم هغه سالک دی چې دا غي سترګې روغې دي په برابر لار باندې روان دي او سره به خښ کته کړم نه بلکې سره نه خښ کړه چې مخې ته خپل لارې نه الله تعالی دا دوه برابر نشي کېدلې نو دا غس یو هغه انسان دی چې هغه الله تعالی خپل معبود منلې دی په حق لار باندې روان دي د قران او د حدیث په لار باندې روان دي او الله تعالی خپل حاجت روا مشکل کوشا غني او دا غینه حاجتونه غواړي نو دا خپل مقصد ته رسیدل شي دا توان نشي موندل او دا غبل سرکوزه چې کوم دی سرکوزه وته په وختو کې نو هغه سرکوزه وته باقی په یو کند کې ورو غورځيږي او تبا بش امن افمن يمشي مكبا على وجهه نو هغه څوک چې هغه روان دي په مخې په خپل مخ باندې اهدا هغه ډیر خرسیدون کړي خپل مقصد ته او کنا اما يمشي سويا کنا هغه څوک چې هغه روان دي برابر علی صراط مستقیم په برابر لار باندې د موحد د مؤمن مسلمان سره په عقیده توحید باندې سید دلایل شته او درې بل سره نشته دا په شړو باندې روان دي قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده دليل عقلي په مسره توحید باندې قولوا تو اي پیغمبر هو الذي الله تعالى هذا انشا لكم انشاكم چې پیدا کړی تاسو وجعل لكم السمع او پیدا کړی دی الله تعالی تاسو لپاره غوونه ول ابصار سترګې الله تعالی پیدا کړی دی ول افئده زړونه دل پیدا کړی دی لعل قليلا ما تشکرون ډیر لک کسان تاسو نه شکریا ادا کوي ډیر خلک ناشکر دي او لک کسان چې هغه شکر ادا کوي د الله تعالی په کاردار چې مونږ او تاسو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کو باطنی نعمتونه دي او کا ظاهری نعمتونه دي نو دې باطنی نعمتونو ته ډیر متوجه کیږي خامون دیو کده الله شکر ادا کا بچری سبق وای شکر ادا کا قران درس کین استری شکر ادا کا روزه روانه په خیر او پیت سره تیر شو شکر د الله تعالی ادا کړي ته باطنی نعمتونه وي او ظاهری نعمتونه چې څه خوراک کوي سترګي لاس دی خپید الله تعالی درکړي دی په دې باندې شکریا ادا کوي دا یو واقع ورته هم د شکر په باره کې احمد ابن حرب رحمت الله علیه وی زما یو گاونډیو دا غینه چاغلا وکړه دا واقع می غالبا مخکې مې ځل ویری و وی زما ر گاونډینه چاغلا وکړه خو ډیر غلایته کړی د مالته وړې دي وی زه چې کله خبر شوم نو ما اراده وکړه چې خپل گاونډی ته ورشم یو تسلی ولورکم ځکه چې غلاتې شوی د ډیر تاوانې شوی دي وی کله چې زه هغه ولید لمه د کور نه بهرون ما ته استقبال ترغې مخې تر ته لارې تر اوته وی ما سره چې کله کیناست ډیر زیات خوشاله وی ما ول تسلی ورکوله چې ګوره دا خو کې راځي او دا دنیا دا او داسې او داسې وی چې کله ما شروع کوله ما ته وی چې بس چپ شه نور زر ته خبره کوم ته راته مکوه چې کله زمانه غلا وشوله نو په ما باندې د الله تعالی ډیر درې نعمتونه وشوله او ما درې شکریا د الله تعالی ادا کړی دي شوی ته غلا ده او درې ځله مې د الله شکریا ادا کړله اغه درې ځله په سبا باندې و یوم الحمدلله شکریا په دې باندې ادا کړل چې نیم مال غلا شوی دی نیم په کور کې وسم پاتې دی نو الحمدلله مې وای چې اوسه ټول وړای و نو بیا مې څه کوله وې دویم مې دا شکریا ادا کړل چې الحمدلله خرج ما غلا نه کړی زمان غلا خلکو وکړل خرج ما غلا نه کړی شکریا په دې باندې ادا کړل او دریم شکریا په دې باندې ادا کړل چې الحمدلله مال غلا کړی دی خو لیکنه شیطان مې رزلنه ایمان نه غلا کړی ایمان را پکې بدل کېشته دی نو ما ته تقریر نه مکه وازه پدی باندې پویګه ما چې د الله تعالی شکریا خلق څنګه ادا کړي نو د الله تعالی شکریا چې د انسان ادا کړي الله تعالی ته به پدی باندې خوشاليږي غلط شوی او درې درې شکریا یو دا شکریا چې نیم مال غلا شوی دی نیم لا پاتې دی دویم شکریا دا چې الحمدلله ما غلا نه کړی بل غلا کړی د خو مان نه کړی او دریم دا چې پدی زده کې می ایمان شته شیطان نه ایمان غلا نه کړی الحمدلله پدی باندې ما درې درې الحمدلله ویل دی ما ته تقریر نه مکه وازه پدی تقریر نه باندې پویګم قلیل ما تشکرون الله تعالی دې مونږ تاسو شکر گزار بندگان جوړ کړي قول تو آئے پیغمبر هو الذی اللہ تعالی غزات دے ذرا کوم چ فارا کڑی تے سبلار دی پدیز مکہ کی و الیہ تحشرون او خاص با اللہ تعالی تراجم کلی شی پدی پدیز مکہ کی دا ټول مخلوق خوار وار پروت دے خو میدان محشر تے اللہ تعالی یو ز تراجم کی بیا الیہ تحشرون تفسیر جلالین و اس نرجم کی سڈ وڑے ول نہ کڑی الیہ تحشرون للحساب میدان محشر تے راجم کی گئی دا حساب کتاب دا پارا دا حساب کتاب دا پارا راجم کی گئی ويقولون زجر ذکر کئ په انکار د حشر باندې ويقولون وای دا خلق متا هاذ الوعد کله وای دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کتا سرشتنی جواب قل تو ای پیغمبر انما العلم عند الله یقینا علم دراتله د قیامت عند الله د الله تعالی سره ده دا معنی مزه کو کله چې د قیامت تبارک همون تم سن علم شتره علامی شتره قران کې الله بیان کړی دي احادیث کې بیان کړی دي نو دا علم همون ته شتره کنه چې قیامت راځي دا د علامی دي نہ نو تسما مانا کر تفسیر جلالین مانا کری دا قرر تو پیغمبر انما العلم بمجیئه دا قیامت دراتلو علم چرے غدا اللہ تعالی سر دے طول تفسیر منتن دے بارم چھ قیامت کلا روان دے او سہالت بی و انما انا نذیر مبین او یقینا زیر در کون کے مخکارا دا اللہ تعالی نہ و یری دا اللہ تعالی دین چرے اومنی فلما راوه نو کلہ چ وینی دا خلق دا عذاب لرا مفسرین لکری دی تفسیر جلالین فلما راوه الا عذاب بعد البعث کله چې د قیامت ورځ شي او داخلك جهنم ویني سیئت وجوه الذين نو تک تور بشي مخونه دا کسانو کفرو چې کوبره کړی دي وقیل او بل شي هاذا الذي كنتم تدعون هاذا الذي دا هغه چیز دی كنتم به تدعون چې دا تاسو غوښته کله چې قیامت کې د میدان محشر ورځ شي او جهنم دا کافرانو او ظالمانو ویني مخونه به تک تور شي الله وتعالى چې دا قشیو چې تاسو غوښته او د الله تعالی دینم نو منري یعنی کثیر معنی کړی ده تدعون تستعجلون به چې تاسو دا په تلوار باندې غوښته قول ورته پیغمبره دلیل عقلی اعترافی سکوتی قول ورته پیغمبره ارایتم ای فکر کړی تاسو ان اهلکنی الله که هلاکی الله تعالی ما لره و من معیا او اغه چاله چې هغه زما سره ملګری دي او رحمانه او یا رحم را باندې وکي الله تعالی فمن یجیر الکافرین نو څوک دی پناه باور کی کافران لره من عذاب الیم د عذاب درناکنه مفسرین لیکلی دی دی آیات تو گوری تفسیر زاد المسیر دا غمانا لیکلی دا یو ٹکی لیکلی دی وی دا ان اهلکنی الله او رحمانا وی پا دی آیات کی اشاره دا چی ان مع ایماننا بین الخوف والرجاء ایمان بین الخوف والرجاء دی ان اهلکنی الله و من معیا نو دی کی اشاره شو لا خوف تا او رحمانا کی اشاره شو لا رجاء تا الایمان بین الخوف والرجاء ایمان بد سی ساتی چی دا اللہ نہ بیریگی او امید ہم دا اللہ نہ ساتی تاس تما واقعہ ویلی ما چ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بویلل کہ قیامت کے اللہ تعالی د سی وای چې دا ټول خلق به جنت تزی او یو به په جهنمی نو عزت الله نه دومره یریګه مکه دې شي د غیو زیمه او کہ الله دا اعلان وکړي چې دا ټول خلق به جهنم تزی او یو به په جنتی وای د الله نه دومره تمر چې دا یو جنتی به زیمه ال ایمان بین الخوف والرجاء په دې آیت کې اشاره شوی ده تفسیر زاد المسیر د غلی کړی دی و ان مع ایماننا بین الخوف والرجاء مونږ به ایمان سره په خوف او رجا په منځ کې چلیږو قول تو آئے پیغمبرہ قوہ الرحمن دغ رحمان ذات دے آمن نبیہ چمنگ ایمان راوڑے دے پاغ باندے و علیہ توکلنا و خاص منگ پاغی با نزان سپار لے دے نو دغ رحمان ذات دغ پنائی ورکی دے عذاب نبل سکے نشی ورکے والے فستعلمون انظر دے جپوی و شیطاس من ہو فی ضلال مبین چھ سوک پا گمراہی اختیار کریں کل چھ قیامت شی حق پرستو تو خلق پا دنیا کی وی دا دغ دے گمراہ دے دا بی دین دے دا دا سرے اللہ وی بیا بتا ستا پتا ہو لگی سوک گمراہ دے سوک دیندار دے قول ورته آئے پیغمبرا ارائی تم آئے فکر کر دے تاسو ان اصبح ماؤکم کا سبال اگر دے اللہ تعالی ستا سدا اوبا غورن جوری یعنی وچے کی فمی یاتیکم بما معین نو سوک دے چرا بوڑی تاستا بما اوبا معین چینداری معین چینداری اوبا بتاستا سوک راوڑی معین اغوبو تا ولکی گی چاگا دیر روانی جاری اوبای او یا بعض علماء لیکری دی معین پا معنا دا خوگو سر دی دا غصی خوگی و با بدلبیا سوک پیدا کی گوری اللہ تعالی سنگ مهربان ذات دی دا او بای سنگ رنگ کی پیدا کردی دی و دا دی او با دا خون سنگ دی اکثر دا بعض خلکو اغا دا خلی خون خرابی نو خلق کو یار د خلی خون می خراب شو دی پس باندې نه پویګم. الله رب العالمین دغه ذات دی. یو عالم تاسو ته ما واقع ویل و عالم چې قرآن درس کو دا آیات وای و ان اصبح ماکم غورا فمیاتیکم بماء معین. کله تاسو ردا او به جوری کی دا د لوچ کی نو بیا به سوک د رخکاره کی هغه و زبر رخکاره کما. نعوذ بالله من ذلک. د څه خبره کول دا د کوپر او د بیجنی خبره ده. و الله به زمون نه دا او په کم دی کی وچ کی و وس پلس گز کری بیا په سل گز کی رخکاره کما پسل گدا کینی پزر گدا کی بیا راخ کارا کما. عالم ناس دے بیان کئ د قران دسترگی الله دوان راو بیا ولی پر مخ پانی دسترگی راو بیدلی دسترگی بدی کی خدا وبدی کنه دسترگی چکل دسترگو نو بلی شی خلق ویله پلانی سترگ چاودلی ده. نو الله دسترگی دوان راو بیا ولی ته خلا د زمکه غو پریک د تبر خپل سترگی کیو پیدا کزا. الله رب العالمین د غسی ذات ده. الله تعالی دې موږ د خپل عذابونو بچو ساتي. د الله سره مقابله نه کو چی الله د سیو کی زبد سیو کما. د الله د زور مونږ نه یو. الله تعالی مونږ سره زور نه یو. الله مونږ سره د خپل رحم معامله وکا. دا د عبرت واقعي په کاردار چې مونږ دا یادی کو خلکو ته موجوده. په حدیث کې راغلی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې یو سړی په چپ لاس باندې خوراک کاو په چپ لاس باندې. نن سبا عام معاشره کې وګورئ خو مسلمان سړی مړخه تاسو به وګورئ چې هغه خلک په پښتو کې وایي اندوان په مسلمانیږي. بس چې خوراک کوي په د یو لاس باندې یو شری چارپای په شان کې چپ لاس باندې هم خوراو پري خی لاس باندې بس یو څه شی دی ور منډي هر څوک. بس نبی علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې یو سړی خوراک کاو په چپ لاس باندې په ګس لاس باندې خوراک کاو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خوراک په خی لاس باندې کاو چارپای نه ډنګر نه پري خی لاس باندې خوراک کاو. هغه ویل لسته تعطو اذا الله پیغمبر زه طاقت نه لرم دای ما منعه الا الكبر. په حدیث کې راغلی دی د تکبر د وجنه دا خبره وکړه. بس دای نشم خوړل یار قلاری ګمړ په ما کې څه کار دی لکه خلک دسی وای. نبی علیہ السلام تو لست تعطا لا دل تقدر نکی. نو فما رفع الى فيه بیا تر مرګ پورې د لاس سره پورته نک. بس الله تعالی د لاس شل ک بس خبر اخلاص شول. دا د دې لپاره دا صحیح حدیث کې دغه واقعه راغلی ده. دا د دې لپاره بیانېږي چې مونږ او تاسو دین عبرت واخلو. په چپ لاس باندې خوراک کې الله دا کولی شي دا واقعه ځان تر یادوي. الله کولی شي چې د قلاص دی بیخی شل کی او بیا را پورته نکی. فما رفع الى فيه بيرا پورتنك. الله تعالى دي منغو تاسو دخبلو عذابونو نبچكي.